قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم أهلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا سورة احزاب کی خطابات یا پیغمبر تھا یا امت تھا ریمینس کے اللہ یو خاص واقعہ ذکر کرا دا احزاب و دا خندق دا د دې فائدې د پاره چې دا الله په تاسو باندې ډېر لوی لوی احسانات دي او نمونه دا ده چونکې دې کې سخت ډېره وه نو ډېر خلق وو چې هغې په ایمان باندې مضبوط نه وو عملي لحاظ سره کمزوري وو نو د هغې د پاره الله زواجر دا باب د زواجر شروع دی دا خلق حقیقت کې منافقین وو پدی کی یو ناکار صفت دا او چې دا متکاسلی نو ډیر زیات دا الله په احکام کې به سستی کوله کلمه خو دی ویلې وا او کلمه ډیرو خلقو دنیا کې ویلې وا خو هغه کلمه باندې استقامت دا پدی کې نو دا کلمې برابر ژوند تیرول په دنیا کې دا پاغي کې نو دا کلمې سره چې کومې سخت لازم دی دغه ته نو تیارو انسان باندې چې کوم امتحانات او سخت راتلی دی هغې ته نو جوړ نو دې منافقینو کوم ډېر قسمونه چا به وي مونږ خو اسلام قبول کړو او مسلمانان شو بس اوس خو مزی او مونږ به راغونډو اوس په تکلیفونه مصیبتونه خو د دې نه مخکې په حالت ته کفر کې او په حالت ته شرک وو دا هم د هغې دوکه وه چې شیطان هغې له ورکوله او دویم دا چې جنگ راغی او په جنگ کې ته میدان ته ووتی توره دې راواغسته نو اوس به ګنې ته خامخا مرې او چې په کلي کې پاتې شوې نو ته به ګنې خامخا بچ کېږي نه دا د بزدله خلقو کار و چې د هغې په زړونو کې به دا خبرې راتلې بل قسم پکې دا و چې هغې به وې اسے پزان مانے سختی کوئے اسے تکلیف ور کوئے خپل ځان لا یخ سوری دی میوے پخی دی اس پا دے وقت تاسو دا دخدے نعمتون دی دا دغا سے پرے رہ گا نا او تاسو لار شای دغا سور جنگ تا و دغا سرو شگو تا زان دلوگی و تن دے نواج نے کمو خلقو چی غیب تور را غستے و میدان تا باوتی و ناغی تا بیموی تاسو غزان مرکو دا دی وخت کې جنگونو وخت موسم به بیا راشي بیا به کو کنه خپل وخت سره اوس خو میوې پخیری او سوری لګېدلې دي او خو آرام په کار دی تاسو خامخا په ځان باندې تکلیف تېروئ نو په خپله به هم منه شو او چې کوم نور خلق وو نوی خلق وو هغې به هم ډېر خبر نه وو هغوی به ورسره هم دوکه شو هلکه وي دا ډېره ښه خبره بل قسم پکې دا وو چې د مؤمنانو به کوم ځای کې فتح راتله خوشحالي به راتله دوی به ډېر زیات خپه د هغې په زړه کې به دا وه چې دوی باندې سخته راشي چې هر وخت د جهاد خبرې نه کوي هر وخت د انفاق خبرې نه کوي دا پکې بیا نه چې توره راواله او لینده راواله او غش راواله او بس غر ته مه ګوره او سمې ته مه ګوره او دریاب ته مه ګوره او جزیرې ته مه ګوره خو وردانګه چې کله به سخته راله نو په سخته کې چې تا به ورته کاته نو تا به ویږي نو په ده باندې پیریان راله مرګي پرې رالو توره او په ده باندې یره راتله دا ټول صفات ته منافقینو خو چې کله به یره ختمه شوه او تا سره به باس شروع کړو نو بس تا به ویږي دا خو آسمانی ملائکه چې تربرې نه راکوزه شوې ده او داسې په فصاحت او بلاغت به لګیا او چې تا وې دی خو د یرې اړو دی نه ډېرې تېرې او واضحه خبرې به کولې بیا الله وی دا قسم اعمال ستاسو ستاسو عمل بربادی دا ستاسو خپل نقصان دی او منور مؤمنانو ته به وی ستاسو ته چا خبر راوړو چې هغه ډلې لاړې نه نه تلی نه دي ځان لاسې کار مه ګورئ خو که ور مخامخ شوی نو هغه یو ځای بل ځای غلي شوي دي او چې کله به میدان ته ډلې رالې نو دوی به بیا وي یاره چې په ژوند ژوندی وي او د سپینه ګړندی وي دوی به بیا وي چې چته بانډو کې وي د غر سر باندې وي او چاراله خبر راوړي چې په مدینه کې دا وشو یا دا وشو چې ور خواله نه وي راغلي دا ټولې خبرې د منافق د سستیا او د بزدلې خبرې وي الله وی که چېرې زه وغواړم چې تا له تکلیف در رسومه نو څوک به دې بچ کړي قل وایا پیغمبر دې تا من دلذي څوک دی هغه ذات یعصمکم من الله چې بچ کی تاسو لرا د الله نه ان اراده بکم سوان که چېرې الله اراده وکړي په تاسو باندې تکلیف الله په تا لوږه راولي الله په تا سخت راولي الله تعالی یو سزا درکوي نو څوک شته چې تاسو بچ کی او اراده بکم رحمه یا اراده وکړي الله په تاسو باندې رحمت او د مهربانۍ نو څوک شته چې تاسو نه والی تاسو مالی امداد کوي په تاسو باندې بارانی په تاسو باندې قسمه قسم نعمتونه د الله شروع شي نو څوک به د نه والی نه دا خو د الله په لاس کې ده اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا یجدون لهم من دون الله او نه به مومي دي د الله نه سیوا ځان دپاره ولی یم ولا نصیرا نه څوک دوستونه امدادي امداد خو یو الله کوي تا سره په میدان د جنګ کې هم کوي او تا سره په خپل کور هم کوي قد یعلم الله المعوقین منکم دا غبل قسم یقینا پیجنی الله هغه کسان المعوقین منکم چې اوریدونکي دي ستاسونه هغې جهاد ته نه ده یارو د میدان نه تختی دا الله حکم د جهاد او فریضه ده خود د دغه سره نه لګي یا علم الله المعوقین منکم دوی معوقین متعدی معنا یقینا پیجنی الله هغه اړون کې ستاسو نه چې په خپله خوڅه کې بلم ځان سره واړي او دا دوه کسان او بالکل داسې وي لکه خپل رونه هغه یو راغې د هغه بل خواړه نه چې هغه ته یې وکاته نو اوس په سورو کې ناست دی او مخې ته قسمه قسم خوراکونه او میوې پرتې دي نو هغه ورته ویې لکه مونږ د تورو او د نیزو په منځ کې خوراک یا میلاویږي او یا نه میلاویږي او ته دې ځای کې میوو ته ناست دی او سورو ته ناست دی هغه ورته یوه خبره وکړه نو هغه ورته وی صحیح ده وی زه ځم اوس او پیغمبر ته به ووایم هغه چې لاړه او سوره سیده او پیغمبر ته خبره کول نو دا آیتونه نازل شوي وو جبریل علیه السلام مخکې را رسېدلی وو قد یعلم الله المعوقین منکم یقینا پیجنی الله هغه اړوونکي ستاسو نه یا اوړیدونکي د جهاد نه په تاسو کې والقائلین لاخوانهم او هغه ویونکي خپلو ورونو ته هلم الینا راځه راځه مونږ ته په خپله خو هم ناست دی په سور او هغه ته یې وي راځه ځان دې مړ کړه په نور باندې او غوښې لیندرې ترخ ته اچولي دي او توره اوږی ده له خوکړه دا تر کومې به ته دا ګرځی والقائلین ویونکي لاخوانهم خپلو ورونو ته هلم الینا راځه مونږ ته ولا یاتون الباس الا قلیلا او دین را دی جنگ ته مگر لک هغه بوته نصیحت وکړه چې ګوره دا لږه سخته ده او چې دا مونږ تیر کړ په دې دنیا کې نو الله براته راکی او کدل ته مونږ راته تاسو وکړه او په دې نعمتونو خوشحالو کې مونږ لګیایو دروازه د شپې معلومات یو نو خپل خو بیا خپل بیا سخت شروع شي اشهتن علیکم دا د منافقینو بل قسم دا ډیر زیات بخیلان دی پتا سبانی علیکم یعنی تاسو په فایده باندې چکله تاسو کامیاب شئ دی خپکیږي چکله تاسو ته مالی غنیمت راشي نو دی خپکیږي زړونه د حسد نډک دا خواله پتا سبانی نه ده سود اشهتن علیکم ډیر بخیلان دی پتا سو یعنی تاسو په فایده باندې فاذا جاء الخوف پس کله چې راشي یرا رایتهم وینی بدی لرا ینظرون الیکا چی دی بگوری تا تا تدور اعینهم اوڑی روڑی بسترگی دی دی یعنی دی پسترگی کے بعد اسپین گاٹی اوڑی روڑی دا بلوری سنگا کلذی یوشا علیہ من الموت پشان دا غسڑی چی پٹوال راغلی پدبانی بے ہوشی راغلی پدبانی دا وجی دا مارگنا لکہ او سڑی دا وزن کدنی دی او تو تا گوری تو بے اوسی ساوزی دا بروغ موٹی خو یاری پاغه باندې دمرا سر کړه دې وسته بوایګنې مرګي پر اغلی سترګې راوتې په دې سترګو کې دا سپین تاویګی راتاویګی ستاب به تر سره شي ماسکه روغ مورته فاذا ذهب الخوف پس کلا چې لاړ شي یارا سلقوکم الله وی زردا چې ملاقات وکي تاسو سره به السنت انحداد پاغه جبو تیرو سره بے السنت انحداد پاغجب و تیرو سر ڈیر فصیح او ڈیر بلیغ او ڈیر غصے تیری خبری بشورو کی تب وے گنے بس دے پرون لس گھنٹے جنگے دلے دے منس کی بے ہوش اپرو تو یار پھر اگلی ورا پی دو سترگو کی مرگو تب وے گنے زن کا جانے دے کچھ اگر یار ہمارا لاڑا وے کا تو سگنشتہ دے وق کی نو بس تا سره ملاقات وکا یو ځای شنو تا به ویګنې دا غسړی نه دی تا به ویګنې دا لوی بهادر دی لوی شجاع دی یره چې بیګا دولس بجې بس تا به چې اوهو لکه دی خو جنګېدلې دی دا وګوره ته دې سوري دی وګوره ته دا لاشې ماته شوې ده که نه د السنت انحداد په فصاحت او بلاغت سره او تیری خبرې به شروع کړې غوسې تا به ویګنې بیګا د فتحه کړې ده اشحتن علی الخیر دا ډیر بخیلان دی ستاسو په فایده باندې اولایک لم یومنو الله وی دغه کسان دی ایمان نه راوړی فاحبط الله اعمالهم نو برباد کړه الله عملونه ردی عمل خو له فایده ورکی چې ایمان خو یې کنه مخکې ایمان شته نه نو چې ایمان نشته نو که دی څه کړي دي نو هغه په نش باندې حساب دي څنه څه خو به دیم کوله وکان ذلک علی الله یسیرا او دا خبره په الله باندې آسانه یحسبون الاحزاب لم يذهبوا گمان کی چه غدل کفار تلی ندی مکی ولا ټوشت پراتی ابو سفیان او دغه مرګری تاسو ته چاو جری تختی او روان دی په دې باندې یقین مکوي نری تلی شته دی هغه دل دی ته داسه ښکار دی لګ ازرائیل و این یات الاحزاب او کچر رابل دلی دی خو په خپل دا وی کنه یو بل ته شنن سوک شتناو نی اغي دا خودی اسی مونگتو یا پٹ ناستی نو که اتفاقی با دا سو شو چه دلی برا روانی شو رخکار بشو یا ودو دی با بیا دا خگرنلا دوستی با و دی خبری سرا لو انهم بادون فی العراب کاش چی دی و سیده پا باندو کی یسالونن انبائی کم تپوسونه کول استاسو دا حالاتو چی تا پا باندو کی وی دا غر پا سر وی پدا سے دے کہ اسے دے چھے آلتا دا ڈلی نشویت لے او کل کل بیستاسو حالات دا کول جیرا دا کفارو سحال لے و دا مسلمانانو سحال لے و جنگشتاو کنشتا او یار چھے مسلمانانو فتح وکڑاو کنا وی کاش چھے مونگا دا غصے پا باندو کی چھے تناسو دا باندو سرا و دا سارو والاو سرا ولو کانو فیکم اللہ وی کچھے دیڑو پتاسو کی وے نکم تورا بیکڑی وا ما قاتلو الا قلیلن دی با جنگ نو کرده مگر لگ او دغم د شرم د وجه نه کله با سر دا کور غم و کله با سر دا بچی غم و کله با دا مال غم و نو تو را بیراواغ است و کله کله بیو کن و تانتا بی گزارو و لو کانو فی کم ما قاتلو الا قلیل دا منافق تا لفت چه تا سڑه مرم نده داغه په گزار باندې بسولک اولګي د نومو داغه سړی مثال به چې لاس سپکی چرګ لږی نامنده کیو تختی الله وی دی کاړو تاسو سره وې او په میدان د جنگ کې جنگې دے نو ما قاتل ویلا قضیه دې څه دورا درون کار نشکولې دا ټول صفات ته منافق واقعا چونکه د جهاد ذکر شو نو په جهاد کې منافق سستی کینو د متکاسلینو لپاره زواجر ذکر شو قل وایا پیغمبر دی تا من الذی یاسمکم سوک دی غذاتو چې بچ کی تاسو لرا من الله دا الله نه ان اراده بكم سوءا کشر الله اراده وکي په تاسو باندې تکلیف او اراده بكم رحمه یا الله وغواړي په تاسو باندې مهرباني سوک پیدا واپس ولا یجدون لهم او نبا مومی دا زان دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہ نا ولیم ولا نصیرا نسوک دو سو نیم دادی قد یعلم اللہ المعوقین منکم یقینن پیجنی اللہ کسان چی اوڑی پتاسو کی یا اڑاون کی دی اوڑی دن کی دی او یا اڑاون کی دی نورو لرا دا جہادنا والقائلین علی اخوانہم او اوین کی ولرونو تا حلم میلینا چرازه زمون طرف ته دي سور تا ميو تا ولا ياتون الباس الا قليلا او دين را دي جنگ ته مگر لك اشحتن عليكم دا ډير بخيلان دي ستا سو په فائدہ باني فائدہ جاء الخوف كلجيا راشي ير په ميدان کي رايتهم ويني بديل را ين درون اليكا چغوري وتا تا تدور اعينهم غرزي با او لروڑی با اعینهم سترگی دی کلذی یغشا علیه من الموت پشان دا غسڑی چی پٹوال راغلی پدبانی من الموت دا وجی دا مرک یعنی بی روشی راغلی پا غبای فا اذا ذهب الخوف نو کلاچی لارشی یرا سلقوکم زردہ چی ملاقات بکی تاسو سرا بی علسنت انحدادو پا غجبو تیرو سرا اشحتن علی الخیری دا ډیر بخیلان دي ستاسو په پیدا باندې ولای کلم یومنو الله وی دغه کسان ایمان نه راوړې فاحبط الله اعمالهم نو برباد کړه الله عملونه لدی وکانا ذلک علی الله یسیرا او دا خبره په الله باندې اسانه یحسبون الاحزاب ګمان کو دی منافقانو په ډلو باندې لم یذهبوا چې ان دي تیری شتا و ان یات الاحزاب او کرابه لړل میدان ته د مؤمنانو جګړې د پاره یودو نو دې منافقانو به دا خبره خګنله دوستی به ودی سره لو انهم بادون فی العرب کاش چې دی پاتې کې دې په باندو کې یسالونا او تپوس کولې د یو بل نه ان امبای کوم ستاسو د حالاتو ولو کانو فیکم او کچری دا منافقان به تاسو کې اړو وې دی کچری وے دا منافقان پتا سکی ما قاتلو الا قلیلا جنگ بنو کڑے دی مگر لک